فلا اقسم بما تبصرون، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھ رہے ہو، وما لا تبصرون، اور جو تم نہیں دیکھتے ہو. اور کس بات پر قسم؟ انہ لقول رسول کریم، کہ بے شک یہ قرآن ایک معزز رسول کا قول ہے. وما ہوا بقول شاعر، کسی شاعر کا کلام نہیں. قلیلا ما تؤمنون، کتنا کم تم ایمان لاتے ہو. ان چیزوں کی قسم کھائی گئی جو تم دیکھتے ہو، یعنی جو انسان کو سامنے نظر آتی ہیں، اور ان چیزوں کی جو نظر نہیں آتی. مثلا اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا، اس کے فرشتے نظر نہیں آتے، وہ فرشتہ بھی نظر نہیں آتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ قرآن نازل کرنے کے لیے اترا. تو بہت سے اسباب جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے وہ بھی نظر نہیں آتے. ان سب چیزوں کی بھی قسم، وہ سب چیزیں بھی گواہ ہیں، اور وہ بھی جو تم سب دیکھتے ہو. کیا دیکھتے ہو؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاکیزہ سیرت انسان ہیں، زندگی بھر انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ان کا کوئی استاد بھی نہیں ہے. وہ کس طرح 40 سال کی عمر کو پہنچ کر ایک بہترین کلام تم کو سنا رہا ہے. یعنی دیکھی جانے والی اور نہ دیکھی جانے والی چیزوں کو گواہ بنا کر کیا بات کہی گئی؟ کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے جو رسول کریم یعنی جبریل امین لے کر آئے ہیں، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. لیکن تم مانتے ہی نہیں دیتے. ولا بقول کاہن، اور کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، کتنا کم تم ایمان لاتے ہو، مانتے ہی نہیں دیتے ہو. اور یہ جو آیت 40 میں رسول کریم ہے، اس سے مراد جبریل امین ہے، جیسے سورۃ التکویر میں بھی آتا ہے، انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. کلام تو اللہ کا ہے لیکن جبریل علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوتا ہے، اس لیے جبریل علیہ السلام کو یہاں پیغامبر بھی کہا گیا ہے، یعنی پیغام لے کر آنے والے. اور پھر آپ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلام ادا ہوتا تھا، تو اس سے مراد پھر آپ بھی ہو سکتے ہیں. یعنی رسول کریم سے مراد جبریل علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اہل مکہ کے ان خیالات کی تردید کی گئی کہ جو کہتے تھے کہ یہ شاعری ہے اور یہ کہانت ہے. فرمایا تنزیل من رب العالمین، نہ یہ شاعری ہے نہ کہانت ہے، تمہارے یہ دعوے غلط ہیں، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. اس لیے کہ کاہن تو صرف غیب کی خبریں دیتے ہیں، انسانوں کی زندگیاں اور اخلاق نہیں سنوارتے. شاعر تو محض لوگوں کو خوش کرتے ہیں، ان کا انسانوں کی اصلاح سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جبکہ یہ کلام سارے جہان والوں کی اصلاح کے لیے ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر اس نے خود گھڑ کر کوئی بات ہم سے منسوب کی ہوتی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی بات ہم سے جوڑ دی ہوتی، کوئی کمی بیشی کی ہوتی، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، یا ہم اس کو قوت سے پکڑ لیتے. یمین قوت کے لیے بھی آتا ہے نا، یعنی ہم اس کو فوراً پکڑ لیتے، فوراً مواخذہ کرتے، ڈھیل نہ دیتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا رسول بنا کر بھیجتا ہے، وہ اللہ کے پیغام کا امین بھی ہوتا ہے، اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. فرمایا اگر کسی ایسی بات کا کوئی شائبہ ہوتا یا ایسی کوئی چیز نظر آتی، تو ہم آپ کو نہ چھوڑتے. ثم لقطعنا منه الوتين، پھر ہم اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے. وتین کہتے ہیں وہ رگ جو دل سے سر تک جاتی ہے، جس پر زندگی کا انحصار ہوتا ہے، جس کے کٹ جانے سے انسان زندہ نہیں رہ سکتا. مراد ہے شہرگ، یا رگے جان، یا رگے دل. اور یاد رہے کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہی گئی ہے، اور اس سے مراد نعوذ باللہ آپ کی شان کم نہیں کرنا، اس سے مراد آپ کی صداقت کا اظہار ہے. یعنی یہ بات کیوں کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس میں کوئی چیز بڑھائی نہیں، کوئی اضافہ نہیں کیا، بالکل بہو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق ہی اس کو پیش کیا یا اس کو آگے پہنچایا. اس لیے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم پوری قوت سے اس کو پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے. فما منکم من احد عنہ حاجزین, پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا, یعنی کوئی انسان پھر آڑے نہ آتا, بچا نہ سکتا اللہ کی پکڑ سے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول تھے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایسا پھر نہیں کیا, بلکہ اس کے برعکس انہیں اپنے خاص دلائل سے, معجزات سے نوازا, ان کی تائید فرمائی. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ, اور بے شک وہ ایک نصیحت ہے, یاد دہانی ہے تقوی والوں کے لیے. یعنی یہ قرآن جہاں سارے جہان والوں کے لیے ہے, تنزیل من رب العالمین ہے, وہاں یہ متقین کے لیے نصیحت بھی ہے. یعنی ویسے تو قرآن سب کے لیے ہے, لیکن فائدہ اس سے کون اٹھاتا ہے؟ جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ, اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ تم میں جھٹلانے والے بھی موجود ہیں. یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جو کچھ نہیں مانتے. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ, اور بے شک یہ جھٹلانا کافروں پر باعث حسرت ہوگا. قیامت کے دن وہ اس پر حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے قرآن کی تکذیب نہ کی ہوتی. یعنی جب اہل ایمان کو قرآن کے ساتھ تعلق پر اجر پاتے ہوئے دیکھیں گے تو کافرین یا انکار کرنے والے یا اس کو چھوڑنے والے یا اس سے تعلق نہ رکھنے والے حسرت کا شکار ہو جائیں گے اور کہیں گے اے کاش ہم بھی قرآن سے تعلق رکھتے. دنیا میں تو قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو وہ مجنون کہتے ہیں اور ہر ہتھکنڈا اور حربہ استعمال کرتے ہیں اس کام کو چھڑانے کے لیے, لیکن کل قیامت کے دن معاملہ الٹ ہو جائے گا اور یہی لوگ حسرت کا شکار ہو جائیں گے, کاش ہم بھی یہی کام کر کے آتے, کیونکہ ہوا خیر مما یجمعون ہے نا. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ, اور بے شک وہ البتہ یقینی حق ہے. یعنی قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونا بالکل سچی بات ہے, اس میں کسی شک کی گنجائش بھی نہیں. اور حق الیقین یقین کے آخری درجے کو کہتے ہیں, یقینی حق جو بار بار کے تجربوں سے حاصل ہوتا ہے. یعنی انسان بارہا آزما لے, جو باتیں یہ کتاب کہتی ہے وہی سچ ہیں, وہی حق ہیں. جس طرح زندگی میں کچھ اور یقینی باتیں تمہیں نظر آتی ہیں, مثلا پیاس لگی ہو تو یقینی بات ہے کہ پانی پیو گے تو پیاس بجھے گی, بھوک لگی ہے کھانا کھاؤ گے تو بھوک ختم ہو جائے گی, یقینی بات ہے. بالکل اسی طرح تمہاری اصلاح کے لیے, تزکیہ کے لیے, عمل کے لیے, تمہارے انسان بننے کے لیے اس کتاب کا اثر انداز ہونا یقینی ہے. تمہاری یہ اسی طرح ایک ضرورت ہے جس طرح کھانا پینا ضرورت ہے. جس طرح تجربے اور مشاہدے نے تم کو یہ بتایا کہ زندگی برقرار رکھنے کے لیے کھانا پینا ضروری ہے, اسی طرح اسی یقین کے ساتھ آخرت کی نجات کے لیے اس کتاب کے ساتھ تعلق قائم کرنا بھی یقینی سمجھو, اس میں شک نہ کرو. جو کچھ یہ کہتی ہے وہ بالکل سچ ہے. فسبح باسم ربک العظیم, پس تسبیح کرو اپنے رب عظیم کے نام کی جس نے یہ قرآن اتارا, جس نے یہ انعام دیا. اچھا یہ جو چار آیتیں ہیں نا, آیت نمبر 44, 45, 46 اور 47, اس سے بعض لوگوں نے ایک غلط مطلب بھی نکالا ہے, اور وہ کیا کہ جن لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا انہوں نے اس کو اپنے حق میں بھی استعمال کیا اور کہا دیکھو کہ اگر ہم جھوٹے ہوتے تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے لیے اتری, کسی جھوٹے نبی کے لیے نہیں اتری. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اتنے سخت الفاظ میں کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے, اس لیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں, امانت دار ہیں, کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کر سکتے. جیسے مثلا پاکستان کا کوئی سفیر پاکستان کا نمائندہ ہے کسی دوسرے ملک میں. اگر ایک عام پاکستانی وہاں جا کر پاکستان کو گالیاں دے تو کوئی نہیں پکڑتا, لیکن اگر ایک سفیر سفیر ہوتے ہوئے پاکستان کو برا بھلا کہے تو کیا حکومت پاکستان اس کو چھوڑ دے گی؟ نہیں. تو ایک عام شخص جو نبی ہے ہی نہیں, وہ اپنے آپ کو نبی کہے, وہ جھوٹ بولے, وہ غلط کرے, الٹا کرے, سیدھا کرے, اس کو تو ڈھیل دی جائے گی, اس کو تو قیامت کے دن ہی پکڑا جائے گا. لیکن یہ بات سچے نبی کے لیے ہے کہ اگر اس نے اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں کوئی کمی بیشی کی تو پکڑ ہو جائے گی, کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے, اس کام پر چنا گیا ہے, اس لیے کوئی اس سے دھوکہ نہ کھائے. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. سبحان ربی العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.